Мой дарагі дружа, ты нічога не разумееш? Я адчуваю гэта. Ты думаеш, я звар'яцеў. Ну, можа, трошкі і звар'яцеў, але не ад таго, што ты думаеш. Так, я жанюся. Вось. Але мае думкі і перакананні не змяніліся. Спароўванне з дазволу і падаховай закона я лічу глупствам, як і раней. Я перакананы, што 8 мужоў з 10 раганосцы. Да яны іншага не заслугоўваюць за тое, што мелі глупства надзець на сябе кайданы, адмовіцца ад свабоднага кахання, адзінай добрай і ўцешнай рэчы на гэтым свеце, абрэзаць крылы фантазіі, якая заўсёды цягне нас да ўсіх жанчын, і гэтак далей, і гэтак далей. Большым, калі я адчуваю, што не здольны кахаць толькі адну жанчыну, бо я занадта буду кахаць усіх астатніх. Я б хацеў мець 1000 рук, 1000 вуснаў і 1000 пачуццяў, каб здолець адначасова задушыць цэлае войска гэтых прывабных і малаважных істот. І ўсё ж, я жаніўся. Дадам таксама, што я зусім не ведаю сваёй будучай жонкі. «Дык чаму ж я жанюся?» – спытаеш ты. «Я нават не наважваюся адкрыць табе дзіўную і неверагодную прычыну, якая змусіла мяне на гэты вар'яцкі ўчынак. Я жанюся, каб пазбавіцца адзіноты. Не ведаю, як гэта растлумачыць, як сказаць так, каб ты зразумеў. Можа, ты будзеш мяне шкадаваць ці пагарджаць мною, але каб ты толькі ведаў, які я цяпер няшчасны». Я не хачу больш заставацца адзін уначы. Я хачу адчуваць, што нехта ёсць побач, насупраць, што нехта можа пагаварыць са мной, штосьці сказаць, неважна што. Я гавару і баюся свайго голасу. Я іду і баюся, што нехта невядомы хаваецца за дзвярыма, за фіранкай у шафе пад ложкам. І аднак я ведаю, што нідзе нікога няма. Гэта пачалося летась. І пачалося вельмі дзіўна. Быў сыры восеньскі вечар. Калі пасля вячэры мая пакаёўка пайшла, я пачаў думаць, чым заняцца. Нейкі час я хадзіў па пакоі. Я адчуваў сябе стомленым, прыгнечаным без прычыны. Я не мог працаваць, нават чытаць не было сілы. Дробны дожджык мачыў шыбы. Мне стала сумна. Я ўвесь быў у тым асаблівым сумі, ад якога хочацца плакаць, ад якога хочацца загаварыць хоць з кім, абы толькі скалыхнуць застылы розум. Мне было самотна. Мая кватэра здавалася пустой, як ніколі. Мяне ахінула безмежная і гнятлівая адзінота. Што рабіць? Я сеў. Але нейкая нервовая нецярплівасць у нагах прымусіла мяне ўстаць, і я зноў пачаў хадзіць па пакоі. Напэўна, у мяне была гарачка, бо рукі, якія я трымаў за спінай, нібы пяклі адна адну, і я звярнуў на гэту ўвагу. Пасля раптам па спіне прабеглі дрыжыкі холаду. Я падумаў, што ў пакой прасачылася сырасць з вуліцы, і вырашыў запаліць у каміне. Запаліў першы раз за тую восень, пасля сеў і стаў глядзець на полымя. Але неўзабаве мне апрыкрыла сядзець на адным месцы. Я зноў устаў і адчуў патрэбу кудысьці пайсці, развеяцца, з некім сустрэцца. Я зайшоў да трох сяброў, але ніводнага не застаў дома. Пасля выйшаў на бульвар з надзеяй напаткаць каго-небудзь знаёмага. Паўсюль было тужліва. Доўга я гэтак блукаў, пакуль недзе апоўначы не прывалокся дадому. Я быў зусім спакойны, але вельмі стомлены. Калі я выходжу з дому, дык заўсёды замыкаю дзверы на два абароты ключа. Але гэтым разам я проста пацягнуў за ручку, і дзверы адчыніліся. Гэта мяне ўразіла. Я падумаў, можа, мне ўвечары прынеслі лісты. Я ўвайшоў. Агонь яшчэ гарэў і нават трошкі асвятляў кватэру. Я ўзяў свечку і пайшоў запаліць яе ад агню, але раптам паглядзеў проста перад сабой і заўважыў, што нехта сядзіць у маім фатэлі спінай да мяне і грэе ногі каля агню. Я не спалохаўся ў ней, ані кроплікі. У галаву мне прыйшла зусім верагодная здагадка. Да мяне прыйшоў нехта з сяброў. Кансьержка, якую я папярэдзіў, калі выходзіў з дому, сказала яму, што я хутка вярнуўся і дала ключы. Я імгненна згадаўся гэтыя дэталі майго прыходу, калі я пацягнуў за ручку, дзверы адчыніліся. Мой сябр, я бачыў толькі яго валасы, заснуў каля агню, чакаючы мяне, і я падышоў, каб яго пабудзіць. Я выразна яго бачыў. Я выцягнуў руку, каб дакрануцца да яго пляча. Рука натрапіла на драўляную спінку фатэля. Там нікога не было. Фатэль быў пусты. Які гэта быў удар? Спачатку я адступіў, нібы перад страшнай небяспекай. Пасля я азірнуўся, адчуваючы, што нехта стаіць мяне за спінай. Аднак непераможнае жаданне зноў паглядзець на фатэль прымусіла мяне павярнуцца. Я стаяў, задыхаючыся ад страху, настолькі ашалелы, што страціў здольнасць разважаць. Я ледзь не падаў. Але ўсё ж я чалавек вытрыманы, спакойны, і таму розум хутка вярнуўся да мяне. Я падумаў, у мяне была галюцынацыя. Вось і ўсё. Я запаліў свечку. Схіліўшыся над полымем, заўважыў, што ўвесь дрыжу. І рэзка выпрастаўся, быццам нехта дакрануўся да мяне ззаду. Я вельмі хваляваўся. Я зрабіў некалькі крокаў. Пасля я зачыніў дзверы пакоя на два абароты і трошкі супакоіўся. Прынамсі, ніхто ўжо болей не зойдзе. Я яшчэ раз сеў і абдумаў, як мае быць гэтае здарэнне. Пасля дзьмухнуў на свечку і лёг спаць. Некалькі хвілін усё было добра. Я спакойна ляжаў на спіне. Пасля мне захацелася агледзець пакой. Я павярнуўся на бок. У каміне заставаліся дзве ці тры чырвоныя галавешкі, якія асвятлялі ножкі фатэля. І мне зноў здалося, што ў ім сядзіць чалавек. Я хуценька чыркануў запалкай, гэта была памылка. У фатэлі нікога не было. Я ўстаў і адсунуў фатэль за ложак. Пасля зноў патушыў святло і паспрабаваў заснуць. Аднак двойчы я мімаволі засынаў на нейкі момант, і абодва разы прывід вяртаўся. Здавалася, я звар'яцеў. Калі настаў дзень, я адчуўся і спакойна прадрамаў да поўдня. Все скончылася. Можа, гэта была гарачка, страшны сон, ці ж ведаю я. Врэшце я быў хворы, ды і дурны таксама. Увесь гэты дзень мне было вельмі весела. Я павечараў у кабарэ, паглядзеў спектакль і пайшоў дадому. Але калі я ўжо падыходзіў дадому, мяне апанавала нейкая трывога. Я баяўся зноў убачыць яго. Больш за гадзіну я хадзіў туды-сюды па вуліцы. Урэшце я абазваў сябе ідыётам і ўвайшоў. Я так задыхаўся, што ледзь дабраўся да свайго паверха. Я пастаяў яшчэ хвілін 10 перад дзвярыма, пасля напружыўшы волю, у нейкім парыве мужнасці павярнуў ключ. Са свечкой у руцэ я кінуўся наперад, штурхнуў нагой прычыненыя дзверы майго пакоя і, стрымліваючы жах, паглядзеў у бок каміна. Там нікога не было. Якая палёгка, якая радасць, ратунак. Я хадзіў сюды-туды па пакоі, але мне ўсё ж было неспакойна. Час ад часу я рэзка паварочваўся, мяне непакоіў цень у кутах. Спаў я кепска, усю ноч мяне будзілі нейкія таямнічыя гукі, але яго я не бачыў больш ніколі. З таго дня я баюся заставацца адзін уначы. Мне здаецца, што прывід недзе побач, навокал, і ўсё ж ён болей не з'яўляўся. Зрэшты, гэта ўжо не так важна, бо я ў гэта не веру. Я ведаю, што гэта глупства. І аднак ён мяне турбуе, бо я ўвесь час пра яго думаю. Правая рука вісела, галава была нахіленая ўлева, як у чалавека, які спіць. Ну, хопіць, хопіць, халера з ім. Не хачу больш пра гэта думаць. І ўсё ж, адкуль гэтае насланнё? Адкуль гэтая неадчэпнасць? Яго ногі былі каля самага агню. Ён не дае мне спакою. Гэта глупства, але гэта так. Хто ён? Я добра ведаю, што ён не існуе, што ўсё гэта лухта. Ён існуе толькі ў маёй боязі, у маім страху. Ну, хопіць, хопіць. Усё гэта так, але я ўсё ж ніяк не магу сябе пераканаць, набрацца смеласці. Я не магу больш заставацца адзін у маёй кватэры, бо там ён. Я ведаю, што больш ніколі яго не ўбачу, ён больш не з'явіцца. Гэтым скончана, але ён жыве ў маіх думках. Ён застаецца небачны, і тым не менш ён існуе. Ён хаваецца за дзвярыма, у зачыненай шафе, пад ложкам, ва ўсіх цёмных кутах, ва ўсіх ценях. Калі я адчыняю дзверы, заглядаю ў шафу, лезу са свечкай пад ложак або асвятляю усе цёмныя куты, яго там ужо няма. Але тады мне здаецца, што ён тоіцца ў мяне за спінай. Я азіраюся, хоць і ведаю, веру, што не ўбачу яго, і тым не меней ён зноў застаецца недзе ззаду. Гэта глупства, але гэта жахліва, і я нічога не магу зрабіць. Але калі б нас было двое ў кватэры, праўда, я ведаю, напэўна, ён бы знік назаўсёды, бо ён ёсць таму, што я адзін, толькі таму, што я адзін.